Ehlül a'zâri hum, özür ehli onlar, el merda hastalar, vel musafirûne yolcular, vel haifûne lezîne korkanlardır, ellezîne o kimseler ki, la yetemekkenûne imkan bulamıyorlar, min edâ-i salâti alâ sıfati, sıfat üzerine namazı eda etmeye imkan bulamıyorlar. Elleti o sıfat ki, yueddîhe gayrul ma'zûri, özürün dışında eda edilen sıfattır. Fakat hafifet şöyle. La yetemekkenun min eda'i salati ala sıfati allati yuaddiha gayrul ma'zuri. Özür sahibi olmayanların eda ettiği şekilde eda edemezler. Tamam? Özür sahibi olanların özür sahibi olmayanların eda ettikleri şekilde eda edemeyecekleri haldir. Fakat hafife şari'u anhum, şari onlara hafifleştirmiştir. Ve talep etmiştir minhum onlardan, en yusallu hasebe istita'atihim, güçleri yettiği kadarınca namaz kılmalarını onlardan talep etmiştir. Ve hâzâ bu min yusra. Min yusri hâzihi şeriatı ve semâhatiha. Min yusri kolaylıktandır. Hâzihi şeriatı, şeriatın... Hâzihi şeriatı ve semâhatiha. Şeriatın kolaylıklarındandır. Ve semâhatiha müsamaha. Aynen. Normalde müsamaha ile yusur hemen hemen yakın, birbirine yakın manalar. Yani genişlik, kolaylık, rahatlık manasına. Fakat câet bi raf'il haracı, haracın sıkıntının kalkması hakkında naslar gelmiştir. Fakat câe bi raf'il haracı, evet. Kâle Allahu Teâlâ, Allah-u Teâlâ dedi ki, ve mâ ce'ale aleykum, sizin üzerinize kılmadı, fiddîn edinde min haracı, zorluk, sıkıntı kılmadı. Ve kâle Teâlâ, Allah-u Teâlâ dedi ki, yuridullahu bikumul yusra, Allah sizin için kolaylığı ister, ve lâ yuridu bikumul usra, zorluğu istemez. Ve kâle Teâlâ, Allah-u Teâlâ dedi ki, lâ yükellifullahu nefsen, Allah bir nefsi mükellef tutmaz, illâ us'aha, ancak gücünün yettiğince mükellef olur. Ve kâle Teâlâ, Allah-u Teâlâ buyurdu ki, fettekullâhe mestetâtum, Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun. Ve kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İzâ emertukum bi emrin, size bir emri emrettiğim zaman, fe'tû minhû mestetâtum, ondan gücünüzün yettiği kadarını yerine getirin. İlâ gayri zâlike minen nusûsî, bu nasların dışında kalanlar, elleti o nasa ki, tübeyyinu fazlallâhi, Allah'ın fazlını açıklıyor, açıklayan naslardır. Alâ ibâdihi, kulları üzerine, ve teysîrahu fî teşriyâhi, teşriyatında kolaylığı açıklayan naslardır. Yani bu nasları zikretti, sonra dedi ki, ilâ gayri zâlike minen nusûsî, ve bunların dışında bazı naslar. Hani sadece bunlar değildir şeriatın kolaylık ve semahat dini olduğunu gösteren. Bir de bunun dışında naslar vardır. O naslar ki, o naslar Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki faziletini ve teşriindeki kolaylaştırıcılığını beyan eder. Evet. Ve min zâlike bundandır. Yani nedendir? Hani şeriatın kolaylığını ifade eden naslardandır. Öyle değil mi? Ne? Minen ma o şey ki nahnu biz bisadedil hadisi anhu, onun konuşma sadedinde olduğumuz konu. Yani şu an biz neyin sadedindeyiz? Hangi konudayız? Özür sahipleri namazlarını nasıl eda ederler? İşte bu konu da, bizim sadedinde olduğumuz bu konu da şeriatın kolaylığına ve Allah'ın kulları üzerindeki faziletine delalet eden konulardandır. Ve huve o keyfe yusalli men kâme bihi. Namazı ikame eden kimse nasıl namaz kılacak? Yok. Ve o da nedir? Keyfe nasıl? Yusalli namaz kılar. Men o kimse ki kâme bihi udrun. Kendisinde bir özür kaim olan. Yani kendisinde bir özür mevcut olan adam namazını nasıl kılacak? Özürden kastımız nedir? Buradaki min mine beyaniyedir değil mi? Özürü beyan ediyor. Min meradin, ev seferin, ev havfin. Yani yolculuk, hastalık ve korku gibi kendisinde bir özür kaim olan kişi nasıl namazını kılacak? Şimdi bizim bugünkü babımız, yani o buraya kadar okuduğumuz yer fi salati ehlil azar. Tamam? Bundan önce okuduğumuz yer şuydu. Normal bir insanın nasıl namaz kılacağına dair olan kısımdı. Yani kendisinde bir problem, kendisinde bir sıkıntı veya Allah'ın istediği vecih üzere namazı kılmasına bir engel olmayan insanların nasıl namaz kılacağıydı. Değil mi? Bu öncesiydi. Şimdi bundan sonra geldiğimiz kısım ise şudur. Bazen bazı durumlar vardır, bazı haller vardır. İnsanı normal halinin dışına çıkarır. Ne gibi? Hastalık gibi, korku gibi, savaş gibi, sefer gibi vesaire ve benzeri. Yani sadece bunlar değil. Bu ve benzeri özürler bazen insanda kaim olduğunda Allah Azze ve Celle'nin normalde istediği şekil üzere namaz kılması mümkün olmaz insanın. Yani mesela diyelim adam ayaklarından hastalandı, ayakta duramıyor. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle'nin istediği nedir? Kişinin kıyamda ayakta durarak namaz kılmasıdır. Öyle değil mi? Bu adam nasıl kılacak bu namazı? Mümkün değildir. İşte bu tip durumlarda yani özürler ve özürlerin ahvali nelerdir? Bu bab onun için akdedilmiştir. Salatu ehlil azar, kendilerinde özür kaim olan kişilerin namazı. Bu özür illaki şey değil. Korku, hastalık, sefer değil. Bunun dışında özür yani insanın normal itidalinin dışına çıkaran, normal halinin dışına çıkaran her türlü özür buna nedir? Buna dahildir. Şimdi konuya girmeden önce yani işte özürlere ve özürlerin getirdiği ahkama girmeden önce bir mukaddime yapmış oldu. Tamam? Bu mukaddimeyi yapmasının sebebi de neydi? Bu mukaddimeyi yapmasının sebebi şuydu. Neden Allah özür sahiplerine farklı ahkam getirmiştir? Şimdi onları anlatacak, değil mi? Hepsi bu ahkama, hepsinin o genel baktığımız zaman bir yere topladığımızda ortak çıkan sonuç nedir? Kolaylaştırmadır. Değil mi? Mükellef sıkıntıya düştüğünde mükelleften zorluğu kaldırma ve mükellefe kolaylaştırmadır. Ondan dolayı önce bir mukaddime yaptı. Yani konunun anlaşılabilmesi için güzel bir şekilde önce bu şeriatın zaten aslında kolaylık dini olduğu, öyle değil mi? Bu şeriatın aslında insanlardan yükü kaldırmayla, insanların üzerinden yükleri kaldırmayla geldiğini ifade etmekle başladı. Alimler bu nasların hepsini bir araya toplamışlar. İşte okumuş olduğumuz Allah dinde sıkıntı kılmamıştır. Sizin için kolaylık ister. Kimseye gücünden fazlasını yüklemez vesaire. Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiği kadarını yapın. Ayette işte Allah'tan gücünüz yettiği kadar korkun. Hangi kaideyi çıkarmışlar burada? Bir fıkıh kaidesi çıkarmışlar, değil mi? Altında birçok meselenin münderiç olduğu, altına girdiği bir fıkıh kaidesi çıkarmışlar. O da nedir? El-meşakkatu teclibu teysir. Meşakkat insanlardan ne yapar? Meşakkat insanlardan meşakkat kolaylığı celbeder. Yani bir yerde kolaylık, zorluk varsa orada şeriatın hangi yönü açığa çıkar? Kolaylık yönü açığa çıkar. Değil mi? Bir yönde zorluk yoksa orada şeriatın teklif yönü açığa çıkar. Mesela bunu farklı şekillerde de isimlendirenler olmuş kaide olarak. اِذَا دَاقَ اِتَّسَعَ demişler. Daraldığı zaman genişler. Yani daraldığı zaman genişlerden kasıt nedir? Veyahut da kimisi bunu hangi kaidenin altına sokmuş? اَدَّرُورَاتْ تُبِحُ الْمَحْزُورَاتْ. Yani zaruretler mahzur olan durumları ne yaparlar? Mahzur olan durumları mübah kılarlar. Haramları mübah kılarlar. Bunlar nedir? Çünkü bizim biraz sonra işleyeceğimiz konu hepsi ortada bir meşakkat var, sefer var mesela. Ortada bir meşakkat var, savaş halinde adam. Ortada bir meşakkat var, adam hastalanmış. Allah Azze ve Celle burada hep ne yapmış? Kolaylaştırmış. Değil mi? Mesela hastaya oturarak kıl demiş. Yatarak kıl demiş. Değil mi? Seferde olana iki rekat kıl demiş. İki vakti bir araya topla demiş. Korku halinde olana istersen bir rekat kıl demiş. Mesela ister binek üzerinde kıl, istersen yürüyerek kıl demiş. İster savaşarak kıl, gözünle kıl. Fark etmez. Öyle mi? Bak bunlar hepsi nedir? Normalin dışına çıkmadır. Normalin dışına çıkmaya sebep olan şey nedir peki burada? Meşakkat. Öyle mi? Demek ki meşakkat beraberinde neyi getiriyor? Tahfifi getiriyor. Kolaylaştırmayı getiriyor. Buradan yola çıkarak alimler ne demişler? El-meşakkatu teclibu et-teysir. Bu da bize neyi gösterir? Kaide olarak şunu gösterir. Bir yerde zorluk, meşakkat, sıkıntı varsa orada şeriatın hangi yönü açığa çıkmalıdır? Kolaylık yönü. Ruhsat dediğimiz şey açığa çıkmalıdır. Değil mi? Bir yerde bu yoksa da teklif yönü açığa çıkmalıdır şeriat. Şimdi bu konuya girmeden önce biz de şunu söyleyelim. Şimdi normalde mesela diyelim el-meşakkatu teclibu teysir. Meşakkat kolaylığı celbeder. Değil mi? اَدَّرُورَةُ تُبِحُ الْمَحْزُورَاتِ Zaruretler mahzurları mübah kılar. اِذَا دَاقَ اِتَّسَعَ Daraldığı zaman genişler. Yani insanlara genişletilir mesela, öyle mi? اَلْحَاجَةُ Mesela تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الدَّرُورَةِ Hacetler zaruret mesabesine indirilirler. Yani zaruretmiş gibi kendilerine muamele edilir ve benzeri kaideler. Bu kaideler naslardan niye çıkmış? Bu kaideler naslardan fetva vermek için mi çıkmış? Yoksa altına bir takım meseleleri koymak için mi çıkmış? Cevap önemli. Yani çünkü cevap Bize bir bizi bir asla götürecek. Buyur. Değil mi? Fetva vermek için değil. Yani bu şimdi bunu niye söyledim? Mesela diyelim şu anda biz insanoğlu iki tür şeyden en çok hayatında mükellef, değil mi? Bir tanesi şey akide, bir tanesi ahkam. Ahkamı da iki kısma bölebilir, değil mi? İbadet, muamelat, ahlakı ve tezkiyeyi de bunun içerisine dahil edebiliriz veya diyebiliriz. İşte insanoğlu şeyden, akideden, ahkamdan ve ahlaktan şey müteşekkil. Şimdi bunların hangisinde sapma olursa olsun insanı Allah Azze ve Celle'nin gazabına götürür. Öyle değil mi? Mesela günümüzde özellikle ahkam konusunda ciddi manada bir sapma var. İki tür sapma var ahkam konusunda günümüzde, değil mi? Allah Azze ve Celle bu hükümleri hepsini niye indirdi? Mükellef olduğumuz için, öyle değil mi? Bizi bunlar ile mükellef kıldı. Hem ibadette hem de muamelatta bizi bunlar ile mükellef kıldı. Şimdi bazı insanlar, daha önce de zikretmiştim, şöyle bir görüş ileri sürüyorlar. Diyorlar ki bu ahkam hepsi surettir. Tamam? Asıl olan bunların arkasındaki illetleri tespit edebilmektir. Öyle mi? Mesela adam ne diyor? Diyor ki Allah Azze ve Celle bize namazı emretmiş. Burada diyor asıl olan namazın kendisi değildir. Asıl olan nedir? Kişinin hayatına düzen, disiplin ve ahlaki bazı erdemlerin yerleşmesidir. Ben diyor mesela terbiyeli bir ailede yetişmişsem benim namaz kılmaya gerek yok. Namaz kılmama gerek yok. Çünkü namazın bende tahakkuk ettireceği şey bende zaten mevcuttur. Öyle mi? Bu birinci şey. Bu birinci görüş. Yani sapıtmanın temel yani şeylerinden bir tanesi bu. Şimdi biz tabii buna baktığımız zaman yani söz olarak kulağa hoş geliyor. Yani söz olaraktan. Ama bu batıldır. Batıl olduğunu biz nereden çıkarıyoruz? Usul fıkıhtan çıkarıyoruz. Öyle değil mi? Niye? Çünkü Allah birçok ahkamın akabine tehdit ve ceza kılmıştır. Öyle mi? Sonra itikada gidiyoruz. Biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle vaadinden dönmez. Yani Allah Azze ve Celle yalan söylemez. Öyle değil mi? Haşa ve kella. Buna inanmak bile küfürdür. Yani mesela Allah Azze ve Celle miras ahkamını taksim ettikten sonra ne demiştir? Tilke hududullah. Bu Allah'ın hudutlarıdır. Öyle değil mi? Bak bu. Yani bu tilke dediği şey, bu dediği şey nedir? Biraz önce zikrettiği ahkamdır. Yusikumullahu diye başlayan ayetler değil mi? Allah size tavsiye eder. Evlatlarla ilgili hükümlerdir. Tilke hududullah. Bu Allah'ın hudutlarıdır. Bunları çiğneyen cehenneme girecektir. Allah'a ve Resulüne isyan eden cehenneme girecektir. Peki bunları yapan, yerine getiren, Allah'a ve Resulüne itaat eden ise cennete gidecektir. Öyle değil mi? Nisa suresinde. Hakeza mesela Bakara suresinde talak ayetleri. Değil mi? Tilke hududullah. Bu Allah'ın hudutlarıdır. Sonra kim Allah'ın hudutlarını çiğnerse onlar zalimlerin ta kendileridir mesela. Ha biz buradan ne anlıyoruz? Anlıyoruz ki bu fikir yanlış bir fikir. Neden dolayı yanlış bir fikir? Çünkü Allah Azze ve Celle insanlara bu koyduğu ahkamın akabine bir takım cezalar indirmiştir. Onları bağlıyor, bizi bağlamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü umumiyet vardır burada değil mi? تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ وَمَنْ وَمَنْ umumiyet ifade ediyor değil mi? Mesela herkese şeyde Nisa suresindeki ayetlerde Allah Azze ve Celle ne diyor? وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Yani Allah ve Resulüne itaat eden, Allah ve Resulüne isyan eden. Bizi de kapsar, sonramızı da kapsar, öncemizi de kapsar. Anlaşıldı? Bu birincisi. Bunlar tabii bunu yaparken bunu neye dayandırıyorlar genelde? Daha önce de söylemeyeceğim. Alimlerin makasıt fıkhına yönle dayandırıyorlar. Öyle mi? Şimdi usul fıkıhta demiştik bir de makasıt metodu var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Usul fıkıhta metotları anlatırken demiştik bir metot da nedir? Makasıt fıkhıdır demiştik ve anlatmıştık. Makasıt nedir? Alimlerin makasıt fıkhından yapmak istedikleri şudur. Şari' bunu emretmiş, bunda gözettiği maksat nedir? Bunu nehyetmiş, bunda gözettiği maksat nedir? Bunu ne için yapmış demiştik alimler? İnsanlar Allah'a ibadet ederken basiret üzerine kulluklarını yapsınlar. Yoksa ahkamı değiştirsinler diye değil. Maksat değişti, şunu şuraya koyalım, bunu buraya koyalım. Faizi getirelim, miras hukukunu kaldıralım, dört evliliği kaldıralım, başka bir şey. Bunun için değil. Sadece insanlar Allah Azze ve Celle'ye kulluk ederken basiret üzere. Siz kendi nefsinizde şunu görmüyor musunuz? Bir şeyin hikmetini bildiğinizde ondan daha çok zevk alıyorsunuz. Öyle değil mi? O sizi Allah Azze ve Celle daha fazla yakınlaştırıyor. Doğru mudur? Doğrudur. İkinci saptırma ise nedir? Ahkamın bir yönünü ön tarafa çıkarıp, ahkamda sapkınlığa düşmektir. Bunlar iki cenah, öyle mi? Bir cenah, sürekli ahkamın ağırlık, zorluk, teklif yönünü ön plana çıkaran ve insanları ruhsatlardan istifade etmekten men eden görüştür. Öyle mi? İkinci görüş daha tehlikeli olanı, bu ikincisi daha tehlikelidir. Bu tip şeriatın kolaylık yönünü ön plana çıkarıp, öyle mi? Sürekli kolaylaştıranlardır. Yani var olan ahkamlarda sürekli kolaylaştırmaya, işte asıl olan insanlar için kolaylıktır, değildir. Asıl olan zorluk esnasında kolaylıktır, öyle mi? Yoksa mutlak olarak asıl olan ne değildir? Asıl olan kolaylaştırma değildir. Günde 5 vakit namaz kılmak da zordur. Ramazan geldi, Ramazan'da oruç tutmak da bunun bir ölçüsü yok ki. Yani biz her zorlukta kolaylaştıralım dersek, nasları yani ahkamı bir tarafa bırakıp bu kaideleri fetva aracı yaparsak. Başta soru sordum ya, dedim bu kaideler kendileriyle fetva verilsin diye mi vardır? Yoksa bu kaideler altına hangi fıkhi meseleler giriyor, onlar belirlensin diye yani bir başlık olsun diye mi vardır? Hangisidir dedik? Birincisidir. Değil mi? Yani altına bir takım meseleler girsin diye vardır. Yoksa kendisiyle fetva verilsin diye yoktur. Onun için meşakkatin bir ölçüsü yoktur böyle olursa. Zaruretin bir ölçüsü yoktur. Darlığın bir ölçüsü yoktur. Ki öyle de oldu zaten. Yani şu anda mesela biri zor diyor, hayat faize cevaz veriyor. El meşakkatu tecdibu tesir diyor mesela. Öyle mi? Bir öbürü mesela şey diyor, olmayan malı satma. Yani yapacak bir şey yok diyor. Bu artık insanlar için bir sıkıntı oldu. Buna cevaz veriyor. Bir tanesi şeydir, her halükarda namazların kazaya bırakılabileceğine cevaz veriyor. Mesela niye? İş yerlerinde diyor patronlar namaz kılmaya müsaade etmiyorlar. Bir öbürü kızların başlarını açmasına müsaade ediyor. Mesela Allah'ın bütün hudutları bu şekilde ne yapılmış oluyor? Çiğnenmiş. Bir başka sapık çıkıp işte imam dini nikah dediğimiz nikaha gerek yoktur. Resmi nikah dini nikahın yerine geçer mesela diyor vesaire. Hepsi nedir? Kendilerince insanlara kolaylaştırmadır. Öyle değil mi? Bir öbürü insanların kafirlere benzemesine fetva veriyor. Yani mesela buna bir örnek, örneğin Karadavi'nin bütün fetvalarını okuyun, esası budur. Yani hani kitap var ya, helaller ve haramlar. Aslında isim yanlış, öyle değil mi? El helalu vel haram yok, el helalu vel helal. Yani her şey helal çünkü o kitaba göre. Genel şey ne? Genel temeli ne? Mesela yine işte muasır fetvalar. Zaten özellikle onun ismini niye söylüyorum? Bu mantıkta olanlar da ondan etkilenenler. Yani onun menhecine tabi olan insanlar. Birçok şey, birçok haram, birçok hudut bu şekilde çiğnendi. Onun için bazı kaideleri ortaya koyarken, delillerini söyledikten sonra onun sınırlarını güzel çizmek lazım. Öyle mi? Şeriat el-meşakkatu tecribu tesir demiş ve tesirin bütün alanlarını zaten belirtmiştir. İnsanlara bırakmamıştır yani. Al sen, bu alanı size bırakıyorum. İstediğiniz gibi kolaylaştırın, istediğiniz gibi haramları zaruret adı altında mübah kılın. Böyle bir şey yok. Şeriat bunların haddini, sınırını, ölçüsünü hepsini belirlemiştir, insanlara bırakmamıştır. Anlaşıldı inşallah. Şeyin konusu burası değil normalde. Kavaidul fıkhiyede zaten alimler yeterince söz söylemişler. Yani kaidelerle alakalı, bu kaidelerin niye var olduğu, sınırlarının ne olduğu vesaire yeterince söz söylemişler. Onun için bunu hiç unutmayın. Yani aklınızda bulunsun, ahkamda sapmanın bir yönü de nedir? Ya ahkamın sürekli teklif yönünü ön plana çıkarıp insanlara ağırlaştırmaktır, zorlaştırmaktır. Veyahut da kolaylık yönünü ön plana çıkarıp hudutları çiğnemelerini sağlamaktır. Tamam? İkisinin ortası nedir? Teklif yönünde teklif yönünü, kolaylık yönünde kolaylık yönünü açığa çıkarmaktır. Şeriat ikisinin sınırlarını da belirlemiştir zaten. Tamam? İnşallah. Tamam. Şimdi demiş ki birincisi, evvelen salatul meridi. Şeyin hastanın namazı. Demek ki biz buradan neyi anladık? Men kâme bihi udrun. Birinci kısmı nedir? Yani men kâme bihi maradun. Kendisinde herhangi bir hastalık kaim olan insandır. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeceğim. Konuya girmeden önce iki tane meseleye değineceğim. Bu hastalıkla alakalı. Önceyi bitirdik. Şu anda bundan sonra söylediğimiz hastanın namazıyla alakalıdır. Burada anlatacağımız her şey farz namazlar için geçerlidir. Tamam? Burada anlatacağımız hiçbir şey nafile namazlar için geçerli değildir. Yani zaten nafile namazlarda, farz namazlarda özür olarak hak tanınan, ruhsat olarak hak tanınan şeyler farz namazlara aslen tanınmış, nafile namazlarda aslen tanınmıştır. Değil mi? Mesela hasta farz namazı oturarak kılabilir. Bu nedir? Bu bir ruhsattır. Değil mi? Ama nafile namazı da oturarak kılabilir. Bu nedir? Kendi bilir, isterse ayakta kılar, isterse oturarak kılar. Ona bırakılmıştır. Onun için burada anlatacaklarımızın hepsi farz namazlar için geçerlidir. Tamam? İkinci bir mesele, mesela şimdi biz burada hastalıkla ilgili konuşacağız. İstersen ilk cümleyi okuyalım, ilk paragrafı okuyalım. İnne salate muhakkak namaz la tutraku ebeden. Asla terk edilmez. Fel meridu hasta yelzemuhu en yu'eddiye es-salate qaimen. Namazı ayakta eda etmesi gereklidir. Ve in ihtiyace, şayet ihtiyaç duyarsa, ilel i'timadi ala asan ve nahviha fi qiyamihi, kıyamda asa ve onun benzerine itimat etmeye, dayanmaya ihtiyacı olursa, fela be'se bizalike, bunda bir beis yoktur. Lianne, çünkü ma lem yetimul vacibu, vacibin tamamlandığı şey, illa bihi, vacibin ancak kendisine tamamlandığı şey, fe huve vacibun, vaciptir. Evet. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِيعُ الْمَرِيدُ hasta güç yetiremediği zaman yetiremezse الْقِيَامَ فِي الصَّلَاتِ namazda kıyama güç yetiremezse بِيَنْ عَجَزَ anhu ondan aciz olduğundan dolayı اَوْ شَقَّ عَلَيْهِ ona zor geldiğinden dolayı اَوْ خِيْفَ مِنْ قِيَامِهِ زِيَادَةُ مَرَدٍ hastalığının artmasında, kıyamda hastalığının artmasından korkmasından dolayı اَوْ تَأَخُرُ بُرْعٍ iyileşmesinin gecikmesinden korkmasından dolayı ayakta kılamazsa, güç yetiremezse fe innehu muhakkak ki o vel haletu ma zukira zikredilen halet halet üzere yusalli qaiden oturarak namazını kılar. Tamam. Şimdi normalde bu bölümle alakalı dediğimiz gibi ne meselesine girdik? Yani farz namazlarda kişide herhangi bir rükunları, vacipleri veyahut da şartları, tamam, rükunları, vacipleri veyahut da şartları yapmasına engel bir hastalık olursa kişi imkan bulduğu şekil üzere onu eda eder. Tamam, genel meselemiz bizim bu. Yani bir insanda vacipleri, farzları ve rükünleri eda etmesine engel olan herhangi bir hastalık söz konusu olursa kişi ne yapar? İmkan bulduğu şekil üzere namazını kılar ve namazın farziyeti kendinden ne yapmaz? Namazın farziyeti kendinden düşmez. Lakin burada şöyle bir soru sormamız lazım. Özür. Şimdi özrün hastalık bölümünü işliyoruz biz, değil mi? Bu hastalığın ölçüsü nedir? Yani bu hastalığın mesela bir tanımı var mıdır? Şimdi bazen insanın parmağı ağrıyor, değil mi? Lugat olarak bu hastalıktır. Doğru mudur? Yani salatul merid dediğimizde hastalıktır. Veya bazen insanın başı ağrıyor. Normalde bu bir hastalıktır ama bu namazı ayakta kılmamıza engel değildir mesela. Doğru mudur? Veyahut da işte rükûyu secdeyi yapmamıza engel değildir mesela. Yani bu hastalığın ölçüsü nedir? Lugatta normalde hastalık neydi? İnsanı itidal dairesinden çıkaran her türlü illetin ismi hastalıktı. Öyle mi? İnsanın normal, yani parmağınız ağırsa bu da hastalıktır lugatta. Çünkü normalde asıl olan nedir? Parmağın ağırmamasıdır. Bir de biz bu konuyu nerede görmüştük, hatırlıyor musunuz? Oruç bölümünde görmüştük. Öyle değil mi? Biz oruç bölümünde ne demiştik? Demiştik racih olan nedir? Demiştik ya şeriat sınırlandırmalara muhtaç bir hüküm verir ve bunu sınırlandırmazsa asıl olan örfe ve lugata dönmektir demiştik. Tamam. Şimdi normalde biz orada da demiştik değil mi? Alimler hastalığı tanımlarken farklı farklı şeylere gitti. Mesela kimimiz demiş ki hastalığı ne zaman orucunu iftar edebilir? Hasta. O hastalıktan, helaktan korkarsa. Değil mi? Kimisi demiş yok bu çok ağırdır. O hastalıkla o oruçla hastalığının artması veyahut da iyileşmesinin gecikmesi söz konusu olursa demiş. Dedi kimisi de demiş ki seleften mesela, yani bunlar hepsi delilsiz kayıtlardır. Hastalık hasta. Muhammed İbn-i Sirin parmağı ağrırken orucunu yemiştir. Öyle değil mi? Parmağı, oruçla parmağın arasında ne tür bir bağlantı var mesela? Yok. Yemiştir. İmam Bukhari mesela hakeza yine kendisi diyor, yani ben çok yani ubtiliyutu bi illetin hafife diyor. Yani ben çok hafif bir hastalıkla hastalandım. Hani kendi de farkında. İshak ibn-i Rahuvehi yanıma geldi diyor ashabıyla beraber. Baktı ki ben yiyorum. Yani yemek yiyorum. İyi dedi diyor. Yani ben zannettim ki sen belki ruhsatları şey yapmasın, hani ruhsatları almazsın diye. Bir de bu şey var mesela burada. Ama şimdi namazdaki hastalık farklı, değil mi? Oruçta bir kayıt getirmemiş şey. Allah Azze ve Celle oruçta bir kayıt getirmemiş. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Sefer de böyle, değil mi? Seferi şeriat ıtlak etmiş ama ona nas olarak bir tahdit getirmemiş. Öyleyse biz nereye dönecektik? Lugata ve örfe dönecektik, öyle mi? İşte sorumuz şimdi şurada bu. Namaz meselesindeki hastalık, yani insandan bazı rükünleri, şartları düşüren hastalık aynı şekilde midir? Yani bir kayıt yoktur. Örfen hastalık dediğimiz her şey buna dahil midir? Yoksa öyle değil midir? Sorumuz bu. Hangisidir? Bak biz ne dedik? Dedik ki şeriat bir konuda getirir ve kayıt getirmezse. O zaman cevabımız ne olacak bilmiyorsak bile. Kayıt getirmişse kayıttır. Kayıt getirmemişse aynısıdır. Parmağın dağırsa hastasındır namaz meselesi için. Biz ne diyeceğiz? Şeriat buna kayıt getirmiştir. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam İmran İbni Hüseyin ne diyor? كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّي قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَعِدًا وَيَوْتَ فَجَالِسًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَزَادَ النَّسَائِيُّ نَسَائِي bir ziyade getirdi. فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا eğer ona da gücün yetmezse sırt üzere yataraktan ne yap? Sırt üzere yataraktan namaz kıl. O zaman şeriat burada bir kayıt getirmiş. Öyle değil mi? Yani biz ne diyeceğiz o zaman? Namaz meselesindeki hastalıkla, oruç meselesindeki hastalıkla, nedir adı? Sefer meselesindeki özür birbirinden farklıdır. Değil mi? Hepsini birbirine ne yapamayız? Kıyas edemeyiz. Peygamber nasıl kayıt getirmiş? فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ yani sendeki hastalık o rükünü yerine getirmenin önünde bir engel teşkil ediyorsa. Tamam? Sendeki hastalık o rükünü yerine getirmenin önünde engel teşkil ediyor ve sen onu yapmaya güç yetiremiyorsan. Eğer bu neye girer? فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعَ girer. Eğer gücün yetmezse. Şimdi İslam alimlerinden kimisi buradaki hastalığın ölçüsünü şöyle belirtmişler. Demişler ki mesela birincisi kitabımızda yazdığı şekil. بِاَنْ عَجَزَ عَنْهُ اَوْ شَقَّ عَلَيْهِ اَوْ خِيفَ مِنْ قِيَامِهِ زِيَادَةُ مَرَةٍ اَوْ تَأَخُّرُ بُرْهِنْ yani onu yaptığında, mesela bende bir hastalık var, ayakta namaz kılmak nedir? Rükündür. Ruku yapmak rükündür, secde yapmak rükündür. Bende bir hastalık var. Birinci alimlerin hastalık tanımı budur. Onu yaptığımda bana ağır geliyorsa veyahut da ben onu yaptığımda hastalığın artması veya artmasa bile iyileşmemin gecikmesi söz konusuysa. Tamam? Ne yapabilirim? Bu benden kıyam rukunları yerine getirmemem için gerekli olan özür budur demişler. Kimisi demiş ki mesela İmamul Haramayn gibi huşuyu götüren haldir demiş. Tamam? Huşuyu götüren haldir demiş. Ne demek bu? Huşuyu götüren haldir. Yani sendeki o hastalık o rükünü yerine getirdiğinde senin namazda huşulu olmana engel teşkil ediyorsa problem budur demiş. Tamam yani o ölçüsü budur hastalığın. Hani senin rükunları terk etmene sebep olan ölçü budur demiş. Bir de ne vardır? Yani ademul istita'a. Kişinin güç yetirememesidir. Şimdi birinci ölçüye geçersek yani ağır gelmesi vesaire bu iki durumdur. İki durumu vardır bunun. Ya adama tabip bunu söylemiştir. Bunda zaten sorun yok. Yani kişiyi ilgilendiren bir durum yok. Güvenilir tabip demişse sen hani bunu bu şekilde yaparsan senin hastalığın artar. Veyahut da senin iyileşmen bu zaten böyle, bu meşakkattır, senin sağlığına zararlıdır. Zaten bunun bizimle bir alakası yok, öyle değil mi? Veyahut da böyle bir durum yoktur, kişi kendi takdir ediyordur. Yani mesela ayağımda yara var, secdede ayağımın üzerine oturursam doğal olarak yaram patlayacak, bu belli olamıyor. Kişinin kendi takdir ettiğidir. Bu da insandan insana göre değişir, öyle değil mi? Kim insan vardır bunu anlayamaz veya hastalığa önem vermez, kim insan vardır önem verir. Yani bir davıtı yok bunun, bir ölçüsü yok, öyle değil mi? Şey de hakeza öyledir. Huşu da öyledir. Kimi insan hiç ömründe huşu nedir onu bilmiyor mesela. Şimdi biz bu adamın hangi hiçbir hastalık adamın huşusunu götürmüyor ki. Adam zaten normal halinde de huşudan bir haber. Yani bu adam hasta olması, iyi olması bu anlamda adam için bir şey ifade etmiyor. Ama biz ademul istita'a dersek hem hadisteki lafzı davut olarak kullanmış olacağız. Öyle değil mi? Hem de her insan kendine bakacak ama hangi şuurla bakacak? Emanet şuuruyla. Yani bu namaz benim üzerimde emanettir. Ben kendi kendime benim gücüm yetmiyor dememle benden düşmez. Gerçekten ben onu yaptığımda baktım bana ağır geliyorsa yani gücüm yetmiyorsa buna tamam o zaman doğrudur. Yani o emanet şuuruyla insan yaklaşırsa çünkü her insanın zayıflığı, güçlülüğü, kuvveti birbirinden nedir? Birbirinden farklıdır. Ondan dolayı burada ölçü nedir o zaman? Ademul istita'adır. فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعَدِرْ bu da yani bir adam size şöyle diyebilir. Benim gücüm yetmiyor. Kadai olarak sorumluluğunu düşürür. Ama diyani olarak yalan söylüyorsa sorumluluğu düşmez. Öyle mi? Doğru mudur? Kadai'den kastımız nedir? Yani kendisinin yargılanmasını gerektiren bir durum söz konusu olmaz. İtap, zem vesaire ona terettüp etmez. Ama adam diyani olarak eğer öyle değilse gücü yettiği halde gücüm yetmiyor diyorsa o zaman Allah katında ne olmuş olur? Mesul olmuş olur. Anlaşıldı? Anlaşılmayan bir şey yok. Tamam inşallah burada şey yapalım, burada duralım. Kaldığımız yerden devam ederiz daha sonra. Soru sormak isteyen var mı? soru sormak isteyen? Yok. Tamam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.